تیرتم گذاد بر او خال گردم یا تیرتم گذاد بر او خال گردم گذم بر او خلای روان گردی Tizgini boyandım gören hıyalim ey Aşıklar gözüm elen ey uyayan göründü Ey Tahir'im görmüşüm seherin çavi Çağıyav Dar astında yotir ev Boynunda bağıyım Aşığı zöhre can yürekte dağıyay Gözüme bir ruhla ey Revan göründüyüm Zöhre canlı yerler bir peri peyker Zöhre canlı yerler bir peri peyker Kara giymiş öz bayin ey beraber Meydanda çarkurar balımda hancar ey Aşıklara yakır ey o zaman göründü Mahmudi yer zöhre can görmüşüm Gel gel gel gel görmüşüm ey Perişan halimden ayv haber sormuşum Dedi ve bağırım ey hancar vurmuşum ey Tahir deyip gözümde lan ey uygur yan göründüm Tahir deyip gözümde uygur yan göründüm Aşıklara yakır o zaman göründü